nida. Ta det som det kommer, jag är nida. Direkt ifrån betongen, jag är nida. Samma knas, mycket bra. Nida, nida, nida. Nida. Ta det som det kommer, jag är nida. Direkt ifrån betongen, jag är nida. Samma knas, mycket bra. Nida, nida, nida. Med fötterna på jorden, ta över Norden. Tronen är självklar, sitter på stolen. Andas in mod, mörda beats med ord. Mina vänner är hundar, dina vänner och klor. Där jag bor, slitna skor, lägenheter i sky. Gud blässa betongen, Gud blässa min attityd. Gatan lever sitt egna liv, rifle tittar på nedtryckta människorna som måste fiffla. Kommer inte till tals, räcker fortfarande handen. Saknar rättvisa, saknar Olof Palme. Det blir aldrig bättre. Avlyssna mina samtal, fuck FRA-lag. Tänk på mina barnbarn. En vanlig dag, han vaknar upp, söker socialbidrag. Måste se klart, hasla för att få lite mat. Aldrig prata klart, ge dig tydligt finger. Ställer mig vid kiosken, hallå om du behöver lyckopiller. Hey Nida, ta det som det kommer, jag är Nida. Direkt ifrån betongen, jag är Nida. Samma knas, mycket bra. Nida, Nida, Nida. Hey Nida, ta det som det kommer, jag är Nida. Direkt ifrån betongen, jag är Nida. Samma knas, mycket bra. Nida. Lärde mig fiffla sen barnsben. Det tog tid men vi har vant oss. De tog emot oss i förorten, de lade oss. De slog ihop oss att klara oss själva. I samhället kaos de sa var skapad av oss. Men när brorsan vi lärde oss mer än så. Vi lärde att stå i den lilla värld som var vår. Vi graffade väggarna fulla och markerade spår av vårt revir med blodspill från våra sår. Med en punkterad boll och trasiga skor. Fotboll på betongen, jag är men med snoda. Mannen möter han, han är som en broder. Om någon glor, ej jag vet vart du bor. Så vriden, fifflade med fantommask. Så tiden gick att lida tändsticksgrass. Bland husen som brukar vara blåa för. Så polisen kom och knacka på min dörr. Hey Nida, ta det som det kommer, jag är Nida. Direkt ifrån betongen, jag är Nida. Samma knas, mycket bra. Nida, Nida, Nida. Hey Nida, ta det som det kommer, jag är Nida. Direkt ifrån betongen, jag är Nida. Samma knas, mycket bra. Nida.